yourself wet, girl. I know you want to. Dobry wieczór Państwu, 11 minut po godzinie 20. Zapraszam, najbliższe 4 godziny spędzimy wspólnie. Zapraszam na Departament Rytmu w Trójce do północy. No mam nadzieję, że muzyka, która wprowadzi Państwa w odpowiedni zabawowy nastrój, tym bardziej, że przecież gdzieś tam w tle, a dokładnie to w Liverpoolu, odbywa się finałowy koncert piosenki Eurowizji. No w jakiś sposób postaram się również to uwzględnić w dzisiejszej audycji, ale przede wszystkim zrobimy sobie taki tygodniowy podsumowanie najważniejszych muzycznych dat, które będą pasowały nam do audycji Departament Rytmu. Michał Jakubik audycję realizuje. Marek Okrasiński będzie czekał na Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. No to zaczynamy. Zakląłeś mnie. Dotyk. Czuję cię tak mocno przez dal mury wielkich miast. Co noc otulam się tobą. Może zbyt naiwni, by spać w pocałunkach ciał i Let's start living dangerously. Departament Rytmu, państwo słuchają Trójki. Przypominam, że dziś finał konkursu piosenki Eurowizji. Wszystko dzieje się w Liverpoolu. Mamy tam też polskiego reprezentanta, a właściwie to reprezentantkę. W związku z tym pomyślałem sobie, że dobrze byłoby w Departamencie Rytmu też przypomnieć przynajmniej kilku artystów, którzy ten konkurs wygrywali. No na przykład 2 lata temu, pamiętają państwo, Rotterdam i zwycięstwo grupy Maneskin. No to przypomnimy sobie tę piosenkę, którą to Maneskin Eurowizję wygrali, a później zaczęła się ich wielka, można powiedzieć już dziś śmiało, światowa kariera. Przy okazji chciałem państwa dziś w audycji zapytać, lepiej solo, czy duo, czy w zespole? Lepiej solo, duo, czy w zespole? 2-2 i 7-3, czekamy na państwa propozycje. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. Se tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da

program trzeci i Departament Rytmu, który trwać będzie do północy. Obiecałem Państwu zajrzeć do muzycznych kalendarzy minionego tygodnia albo mijającego powoli tygodnia. I tu mamy ciekawą datę. Philip Bailey, wokalista, perkusista, autor tekstów, no przede wszystkim kojarzony z zespołem Earth, Wind and Fire. W tym tygodniu skończył 72 lata. I pewnie jeszcze przyjdzie czas na to, żeby sięgnąć po coś z repertuaru Earth, Wind and Fire, ale przede wszystkim pamiętamy go również z fantastycznego duetu z Philem Collinsem w utworze Easy Lover. I tego posłuchamy za chwilę w Departamencie Rytmu. Ja przypominam pytanie do Państwa w związku z tym, że za chwilę finał Eurowizji. Lepiej solo, solo, duo czy w zespole? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Easy love. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest program Trzeci Polskiego Radia. Państwo słuchają Departamentu Rytmu. Ja wspomniałem o tym, że dość ochoczo będę zaglądał do tego, co przyniósł kalendarz muzyczny mijającego powoli tygodnia, no ale na Państwa to zawsze można liczyć. W 1967 roku, 12 maja, ukazała się pierwsza płyta Hendrixa, Are You Experience? A w 1981 roku, 10 maja, ukazała się Computer World Kraftwerków. A smutna wiadomość to w 2003 roku, 11 maja, zmarł Noel Redding, basista Hendrixa, który właśnie grał na Are You Experience. Tak, dzwonię z Gdańska, pozdrawiam. Heja. Również pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękuję za te wszystkie przypomnienia. Oczywiście mam tutaj te daty z boczku odłożone i miałem zamiar do nich nawiązać, ale spokojnie, audycja nam się dopiero powoli rozkręca. Na wszystko przyjdzie czas, a ja dzisiaj pytam Państwa, lepiej solo, lepiej duo, czy może lepiej w zespole? Jak Państwo uważają? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. No ale skoro Pan tak ochoczo i dosyć tak pozytywnie wspominał tego Jimiego Hendrixa, no to niech zagra nam w Departamencie Rytmu. fell across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. To Mando Diao, to jest propozycja 58. wydania Listy Przebojów Trójki. Jeśli przypadło Państwu do gustu to nagranie, to może warto byłoby na nie zagłosować. Wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. Tam 30 piosenek z ostatniego zestawienia, 3 propozycje. Proszę decydować, proszę głosować. Dzisiaj pytamy Państwa w Departamencie Rytmu w Trójce lepiej solo, solo, w duecie czy w zespole. No w tym przypadku to wyszło na to, że chyba lepiej w duecie. 46 lat temu po debiutanckim koncercie w Nowym Jorku Olivia Newton-John otrzymała propozycję zagrania roli Sandy w filmowej wersji Grease. No więc tu ewentualnie nie solo, a w duecie z Johnem Travoltą. Utwór właśnie z Grease, solo czy w duecie, czy lepiej w zespole. 2, 2 i 7, 3. Czekamy na Państwa propozycje. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rytmu w programie Trzecim Polskiego Radia. Za 11 minut będzie godzina 21. No, bardzo ciekawa data z tego tygodnia. 74 lata skończył w tym tygodniu William Martin Joel, czyli popularny Billy Joel, muzyk rockowy, kompozytor. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale zanim został piosenkarzem, był bokserem, a i to nawet z sukcesami, bo wygrał 22 z 24 walk. No to szanowny jubilat teraz w departamencie rytmu. No w tym przypadku zdecydowanie lepiej mu to wychodzi. Solo, duo czy w zespole? Jak się państwu wydaje? 2-2 i 7 trójek. She gives me all her tenderness. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, jak mam to zrobić. Ona zawstydza mnie. Strach ma tak.